Bai, gu kontziente gara, ez? Autokritika egiten dugu. Uste dut ez dugula ondo asmatu planteatu genuen proiektua. Proiektu pilotoa da. Behin eta berriro azaltzen dut portua auzokoa. PEMUSean edo irisgarritasun planeamendu mugikortasun plan horretan oinarria hor dago eta mugikortasun mailan landu dugun gai bat da. Egia da, martxan jarri genuenean, herritarrek, berriro diot, guk autokritika egin dugu, agian ez dugu ondo asmatu, jendeak neri zuzenean galdera batzuk egin dizkiate eta non ikusten nuen herritar batzuk ez zutela ondo ulertu. Ez dute esaten herritarrek ez dutela ondo ulertzen, baizik eta gure aldetikan ez dugula ondo informatu, ez dugu ondo azaldu. Era horretan, egun hauek, egia da, egun gutxi izan direla, baina mugikortasuna arlotik kexak jaso ditugu. Batez ere, jendearen zinegona edo pixkat testeatzen dugu, gu herritarra gara ere bai, gu bertan bizi gara, eta ikusi dugu, somatu dugu jentia nola zegoen gai honekin. Horregatik, uste dugu helburua ondo datorrela hiriarentzat, ondo etorriko dela gauzatzen dugunean hemendik epe batzutara, eta era horretan, egia da, nolabait relajatu inditugula neurriak, eta datuak behar ditugu. Transitoko trafiko hori da gehien molestatu duena, gure egunerokotasunean, gure ohituretan, ulertzen dugu aurrak eramateko, Hondarribitik kanpo jendeak lan egiten du, eta beraz, kotxea behar du. Horregatik, planteatu dugu, igandetan eta jaiegunetan, neurri honekin jarraitzea. Era horretan, identifikatuko ditugu datuak, beharrak, entzungo ditugu, proposamenak, eta prez gaude, azaltzeko, lantzeko, eta aurrera jarraitzeko. Agian luzatu naiz, baina pixkat... Kontua da, aste bete eta gero aldaketa hauek plantan ematen bituzuela, esan bezala datuak behar dituzue, aztertzeko, alere kritikak horri izan dira, ez bai merkatarien partetik, esan bezala bilkura duzute haiekin, baita oposizio aldetik ere, bereziki abotxanitzek salatu du alde bakarreko erabakia izan dela, aipatzen duzue, mugikortasun mailan planteatu egin dela, hori nabarmendu duzu gaur? Bai, guk mai gainean jarri dugun planteamendu bakarra hau da gurea, guk aurkeztu genuen mugikortasun mailan bitan eta oinarria PEMUSaren barruan dago. Osea, plan de mobilidad horretan. Orduan ezin da esan hori. Alderdi politikoek ezagutzen zuten proiektua. Beste gauza bada bakoitzak bere lana egitea edo bere interpretazio egitea. Eta guk mai gainean jarri dugula planteamendu hau, ez dugu ezer jaso besteen aldetikan. Hori ere egia da, idatziz ez dugu ezer jaso. Prest gaude hitz egiteko, jarraitzeko, partiduekin, agentekin, eta bar. Eragileen partetik, merkatariak salatu dute, alternatibak eskaini baino lehen murrizketak ezarri direla, alternatibak, izan nahi, parkin disuasorioak aipatu zenituzten, minibusaren aukerare aipatzen zuten merkatariek, beste alternatiba batzuk eman behar zirela, hau guztiz eguneko unean plantan eman baino lehen, nola ikusten duzute hori. Piskate, dena neurri hauek azken batean, ikusten da, atzera eginez, baina pixkanaka sartzen joango direla, momentuz igande eta jaiegunetan, baina geratzeko iritsi direla. Nik uste geratuko direla, bino egia da, ados nago zurekin, beste alternatiba batzuk eskaini ditugu, Biteriko aparkalekua, Minaterakoa, eta minibusarena, municipalizatu behar dugu zerbitzua, eta hortan gaude, Uztaileko plenuan onartu genuen, prozedura hori. 20.000 biztanle baino gutxiago duen hiri batek eskatu behar du prozedura hori, espediente hori aurrera eraman behar du, eta hortan gaude. Eta horrek lagunduko lukela, ziur naiz, baietz. Eta hortan ere landu behar dugu. Baino mugikortasun arloa oso ondila da, gauzasko egin ditugu, 12 berri hitzartzeko proiektu handi hori, Hondarribia mugitzen ari den proiektu handi hori, 12 kalen formatoa eta diseinua aldatuko da, hori ere landu da mugikortasun mailan, eta hortan ere aldaketak etorriko dire. Askotan hitz egiten da percepzioaren inguruan, percepzioa ibilgailu pribatua erabiltzen duzunean, edota txirrindarekin joaten zarenean. Orduan nolabait, ez da bakarrik 30 km orduko abiadura jartzea, baizik eta neurriak jartzea, ba, nolabait kotxeak abiadura jisteko, motelago joateko eta konturatzeko, ba, denon artean bizikidetza hori edo konbibentzia hori landu behar dugula. Baina ados nago zurekin, ba, 100-100 gauzatzeko eta 100-100 lortzeko plan, mugikortasun plan horren barruan dauden gauza guztiak urteak pasako direla, eta ari garela, nik uste dut aktiboki ari garela mugikortasun inguruan. Gaurkoan aipatu duzu, ba, entzun duzutela, baita irakurri ere, bereziki, beno, sare sozialetan herritarrek eren euren iritzia eman dute, kasu partikularra badira, ez? Beno, ba, Giluze ikastetxeko gurasoak direnak, ama Guadalupekoakoak, Portu Auzokoak, eta Soro eta gain inguruko bizilagunak, datuak behar dituzutela aipatu duzu, justu behar bada ere hori aztertu behar baita, ez? Portu Auzoko proiektua da, baina esate baterako ba, Donosti kalea edo Baserretar etorbideko bizilagunak ere unkitzen bitu, azken batean, ba, trafikoak beste bide batzuk hartzen bituelako. Bai, eta otaren ordenantza edo zera, aparkatzeko ordenantza hori, orain dela urte batzuk sortu zen, eta ordenantza horrek behar du aldaketa bat. Eta hemen bertakoentzat jartzen ari garen eremuak, ba, igual beste auzotan ere jarri beharko dugu, alde zarreko sartu irterak hor daude ere bai, hor kontziente gera ere bai hartu emana egin behar dugula horrekin, eta keixen inguruan batzuk, bueno, erdila baino gehiago izan da pixkat desinformazioangatik. Osea, jendeak uste zuen, edo ulertu gaitu, edo ez dakit nola planteatu dugun, ba, adibidez ezinezkoa zela ambulategira etortzea. Edo ezin naiz joan nere amaren etxera bizi dela ez dakit non, eta beharra daukala. Noski baietz. Eske, gu ez gera insensibleak, gu herritarrak gera ere bai. Eta badago hemen, kolektibo bat, behar batzuk, ambulategi bertan dago. Nola ez dugu txiko pasatzen kotxarekin, zera, mugikortasun urritua daukan pertsona bati, edo behar berezi duten pertsona horiei. Pues logikoa denez bai, eta gainera, uarte batean ere bai, eremu gorri hori horregatik jarri nahi dugu, edo erosketak egiteko. Noski baietz, bakarri zen transitoko trafik hori, eta bueno, nik kostiente naiz, ez dugula ondo saldu, ez digutela ondo ulertu, eta beste aldetik, zuzenian, galdetu diatelako neri. Eta ni sorpresa hartu nuen, era horretan, ez, esaten, jo, ez, bino, posible zu, bentara joan naiteke, noski baietz. Uste nuen, ez, etza, bale, eskerrik asko. Olako elkarrizketak izan ditut, ez. Ordan, ba, bueno, nola baite relajatu indugun neurriak, eta bueno, probatuko ditugu jaiegunetan eta igandetan, eta ber nola funtzionatzen duen. Herria entzuna, autokritika egina, behar aldaketak ikusten bitu zutenak ere, gauzak argi, jendeak jakin dezan nola geratzen diren gauzak. Igandean, eta jaiegunetan, aste bete honetan izan du biren neurriak plantan emango dira, eta gainerako egunetan zein izango da egoera, ze beno, hemen bentan ere uste dute gune gorri bat ere ezarriko dela, jendea jakin dezan. Bai, pixkat laburtzeko. Transitoko trafikoa mantenduko da normal, igande eta jaiegunetan kenduta. Horrek zer esan nahi du, ezin naizela joan nire kotxe pribatuarekin, Matxinde hartu, itxasargi Zuloaga, igandetan eta jaiegunetan. Bestetik, aparkalekuarena, bentan, dagon bezala, eta nolabait indartuko dugu gehiago, eremu gorria. Horrek esan nahi du, Beñate Etxepare eta Santiago kalean dagoen ota berdinako eredua jarriko dugula bentan. Era horretan, 20 minutu doainik, tiketa aterata, ordu bete arte. Ordu bete betetzen baduzu, ja kontxak kendu behar duzu. Bertakoentzat gelditzen diren plazak berdin geldituko dire. Eremu berdea berdin geldituko da. Minio nolabait indartzen dugu hemen. Eta aurrekoan esan nuen bezala, 80-85 dagoeneko gaur egun bertako herritarren kotxeak dire. Era horretan, datuak ikusita, pos, mugimendu gutxi daude Zuloaga, Matxinde hartu eta Itxasargin. Eta horregatik mantentzen dugu bertakoen, nik uste dut, era horretan dena laburtu dugula. Eta Butri pasalekuari dagokienez, dakit txirrindularientzat nola geratzen dira gauzak igande eta jaiegunetan kaletatik, gainerako egunetan pasa baiteke Butri pasalekutik edo ez? Espaloitikan legeak dio ezin dela. Beraz, 12 urte bino gutxigo duten aurrentzat arazori gabe, Minon gehiago dutenek, pues uso konpartido, matxinde hartu itxasargetik, indartuko dugu gehiago, indartu dugun bezala, seinalitika, eta jarraituko dugu horretan. Era, arusenarketa ere bai, ez, kotxearekin, aurrean ikusten badu txerrinda bat, ba, bueno, konsientziatzeko denon artean bizikidetza hori mantendu behar dugula errepidetan eta espaloietan. Ba, momentuz gauzak horrela geratzen dira, hemendik aurrera ere dena den, ba, lanean jarraitu beharra dago, mugikortasun mailan, urrengo bilera data zehatza dagoeneko, deialdia luzatu duzute, ez, kexu den, edo aldaketak edo proposamenak egiteko prest den orori parte har dezan. Hori da, azaroaren iruan, gehituko dugu berri mugikortasun maila, espreski portu auzoko proiektua lantzeko, ez da tailer bakarra izango, jardunaldi bakarra izango, ziur naiz gehiago egingo ditugula, kostan egin genuen bezala, ba, honen inguruan planteatuko dugu. Epe bat behar dugu, prestatzeko tailer hori, tresna, enpresakin jarremanetan jarri gera, ba, egun horretan, eta hemendikan nire gonbitea luzatzen dut, jendia etortzeko, jendia modu konstruktibo batean, denon artean asmatzeko, zer izan daiteke interesgarria guztiontzat, azken finean deno gozatzen dugu iriaz, eta denon artean ea lortzen dugun bide bat, beti mugikortasun aletikan. Ba, horrekin geratzen gara momentuz, Galicia, mila esker. Eskerrik asko zuei.